ขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายญาติโยมพุทธบริษัทตลอดทั้งท่านสาธุชนเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาที่ควรจะนำมากล่าวในวันนี้ถ้าเป็นธรรมิกถาที่อาตมามีความรู้สึกค่อนข้างจะค้างคาใจถ้าหากไม่ได้พูดไม่ได้ชี้แจงไม่ได้กระทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในขณะนี้ก็คงจะค้างคาใจเรียกว่ามนะโคจเรค้างคาโคจรอยู่ในใจเกี่ยวกับงานศพของหลวงปู่คือหลวงพ่อบังเกิดเกล้าของอาตมาของกระผมที่ผ่านมาก็เลยคิดแล้วคิดอีกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นทำให้คนหลายคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะสวนทางกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เคยทำเสิร์ฟกันมาก่อนอื่นใดนั้นก็ขอขอบคุณสุดที่จะเอ่ยขานกล่าวชื่อเอ่ยนามออกมาให้ครบทุกคนทุกหมู่บ้านที่มาในงานศพวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ว่าเวลาจะรวดเร็วไม่ได้บอกเล่า90ไม่ได้ทำหนังสือหนังหาไม่ได้ประกาศเชิญชวนทั้งฝ่ายเพื่อนสัทธมิกตลอดทั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าและก็ญาติโยมพุทธบริษัทจากที่ใกล้ที่ไกลใช้เวลาอันรวดเร็วรวบรัด3วันที่เก็บศพเอาไว้ความจริงนั้นจะเอาไว้เพียงคืนเดียวแล้วก็จะเผาแต่ทีนี้ก็สู้เสียงเรียกร้องของเพื่อนสาธรรมิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ทองจันทร์พุทธยาโนวันธรรมวัดธรรมพระทองวัดธรรมพระพุทธสายญาติอำเภอวาริชภูมิซึ่งท่านเป็นเพื่อนสหธรรมิกเป็นสัทธิวิหาริกอันเตวสิกหลวงปู่ชาสายวัดหนองประพงเหมือนกันก็เลยมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทั้งคณะสงฆ์นิเพธพระราม50กว่ารูปเนี่ยไม่เห็นด้วยอาตมากับผมคนเดียวก็สู้ไม่ไหวทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าเราจะยืนยันกระต่ายขาเดียวก็คงจะดันทุรังไหวแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านแม้ตัวพระองค์เองก็ทรงฟังอำนาจสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสงฆ์ทั้งหลายถึงความเจริญพรั่งพร้อมมั่นคงแล้วเราก็มอบอำนาจความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์คลุกาสังคัสสะอานาอำนาจของสงฆ์เป็นใหญ่อัฏฐจินตาวสานุคาเธอจะต้องไม่มีจิตใจแข็งกระด้างจะต้องเป็นผู้ผ่อนปลนโอนอ่อนผ่อนตามแนวความคิดอันมีประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นอัฏฐจินตาวสานุคาในที่สุดก็เลยตกลงเอาไว้ถึง3คืนในจำนวนเวลา3คืนในพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลได้ทราบข่าวบอกข่าวปากร้องกันต่อไปจากปากต่อปากโดยธรรมชาติเท่าที่รู้จักกัน ก็ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อออกนามมากันเยอะรถรามาช้างจนไม่มีที่จะจอดหลายพันคนก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการอีกเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายได้บุญได้กุศลแล้วนะสำหรับท่านที่คิดว่ามาถึงแล้วไม่มีที่บริจาคไม่มีที่จะให้ทานไม่มีผู้มารับอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี้ขอให้เข้าใจว่าท่านได้ให้ทานมาแล้วตั้งแต่บ้านตั้งแต่เสียสละเวลาจากเย้าจากเรือนแข็งฟ้าแข็งฝนท่านมีความเคารพมีความยำเกรงในพระรัตนตรัยท่านจึงมาอันนี้แหละพี่น้องทั้งหลายทำให้อาตมาค้างคาใจว่าทำไมจึงต้องรีบเผาและก็ในการเผานั้นก็แปลกเองพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาจำนวนมากตั้งแต่พระมหาเทรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตลอดทั้งหลวงปู่หลวงตาพระหนุ่มเอ็นน้อยจากอาวาสวิหารต่างๆก็มีจำนวนมากผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคฤหัสถ์คารวาสก็มาจากหลายถิ่นหลายที่มีเจ้ามีนายมีใครต่อใครมาเยอะและทำไมไม่เห็นให้วางดอกไม้จันทร์และทำไมไม่ทอดผ้าบังสกุลทอดผ้ามหาบังสกุลไม่มีสเก็ตดวดไม่มีกำหนดการอะไรก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยค้างคาใจของท่านต่างหลายพ่อบังเกิดก้าวตนเองแท้และก็ยังมีสิ่งที่ไม่เหมือนใครเข้าไปอีกก็คือไม่ได้มีการสวดมาติกากุศลธรรมาเหตุปัจจโยไม่มีการสวดไม่มีการทอดผ้าบังสกุลและที่ยิ่งหนักกว่านั้นเวลาหามไปเผาก็มีแต่พระตะเนนเหลืองอร่ามญาติโยมไม่มีโอกาสอันนี้ก็จะขอชี้แจงให้ท่านทั้งหลายฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้างคาใจนอกจากนั้นก็ยังไม่มีการถวายจตุปัจจัยใส่ซองถวายพระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปทุกองค์อานิจจาบังสกุลไม่มีการถวายซองก็ไม่มีหนังสือเชิญหนังสือเรียกร้องอะไรก็ไม่มีโดยเหตุดังกล่าวมานี้แหละจึงรู้สึกค้างคาใจและก็มีบางท่านมาไม่ทันมาทีหลังจากต่างอำเภอจากต่างจังหวัดเข้าใจว่าจะมาเยี่ยมได้ยินข่าวว่าป่วยแต่มาถึงก็ทราบข่าวว่าเผาแล้วบางท่านก็รู้สึกเสียใจร้องไห้บางก็มีขออภัยต่อท่านทั้งหลายในกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นและวันนี้ก็อยากจะขอถือโอกาสชี้แจงพูดในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้ขอให้หัวข้อว่าของขวัญในวันจากของฝากในวันตายเขามีแต่ของขวัญวันเกิดกันแต่วันนี้อาตมาอยากจะพูดในเรื่องของขวัญในวันจากของฝากในวันตายเอาของขวัญในวันจากซะก่อนก่อนที่หลวงปู่ท่านจะล่วงลับดับขันจะจากลูกจากหลานจากพวกเราจะอาตมาไปนี้หลวงปู่นั้นตามปกติท่านจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ท่านจะเป็นคนขยันทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาชีวิตทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ดูเหมือนท่านเอาไว้เพื่อสิ่งเดียวท่านเคยปรารภกับอาตมามานานแล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้จะเอาไว้ปฏิบัติธรรมจนถึงวันตายเพื่อบูชาพระศาสดามันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันและท่านก็ทำอย่างนั้นจริงๆตลอดเวลาท่านบวชมา23พรรษาเข้าพรรษาที่24บวชที่วัดถ้ำแสงเพชรซึ่งเป็นสาขาวัดหนองปราบผงและก็มาเป็นพระภิกษุองค์แรกที่อยู่นิเพทพรารามและก็เป็นองค์แรกที่ตายในนิเพทปรารามตั้งแต่ปี2522มาจนมาถึงปีนี้ก็ตักเข้าไป17ปีก่อนที่ท่านจะล่วงลับดับ หายตายจากพวกเราไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแต่มันมีผิดปกติตรงที่ว่าวันนั้นพระเนนไม่เห็นท่านตื่นขึ้นมาเดินจงกรมหลวงปู่ท่านจะตื่นตีหนึ่งแล้วท่านก็จะมาเดินจงกรมเอามือจับราวรูดไปรูดมาในกุฏิน้อยของท่านชั้นบนที่นิเพนอกคือวิทยาลัยไตรสิกขาที่เราสร้างใหม่ปลูกป่า240ไร่ท่านชอบอากาศที่นั่นท่านที่เคยไปเคยมาที่นิเพอาจจะไม่เคยรู้จักเลยอาจจะเห็นหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเห็นแต่เดินจงกรมเห็นแต่นั่งสมาธิทำไมถามก็ไม่พูดหูทางก็ไม่ค่อยดีตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันมาไม่เคยได้ยินแม้คำน้อยที่ท่านจะดุจะด่าจะว่าแสดงอาการขัดเคืองต่อผู้ใดไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคำว่ามันเผ็ดมันเค็มมันหวานมันเปรี้ยวอะไรต่างๆมีบางครั้งพระอุปถากเนรอุปถากหลงเอาเกลือเป็นน้ำตาลทรงโอนตินถวายท่านชงถวายท่านแล้วท่านก็จับมาดื่มแล้วท่านก็วางไว้ผู้เดียวอุปถากก็เห็นแปลกประหลาดว่าทำไมท่านไม่ฉันก็ถามว่าปูอร่อยไหมทำไมไม่ฉันท่านก็บอกว่าดีอยู่แบบสังเกตเห็นแล้วท่านไม่ฉันแต่พอลูกศิษย์ลูกหาเอามาฉันดูก็มีแต่เกลือคือมันเค็มไปหมดอาตมาเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่21 22มาถึงวัดนี้รู้สึกจะเป็นวันที่21ของเดือนกรกฎาคมแล้วก็ปรากฏว่าเห็นหลวงปู่เดินไม่ค่อยตรงดูลักษณะอาการนี่ลุกขึ้นแล้วจะยืนสะกอดแล้วค่อยเดินผิดปกติก็เลยนึกเป็นห่วงสุขภาพของหลวงปู่ก็เลยพยายามที่จะพูดเพื่อให้เกิดฉันทะธรรมคืออุบายที่จะให้อายุยืนคือสร้างให้เกิดฉันทะความพอใจแล้วก็จะเกิดความภาคเพียรในเรื่องที่ตนเองพอใจแล้วก็จะเกิดใส่ใจในเรื่องนั้นแล้วก็จะเกิดพิจารณาใคร่ครวญแต่เรื่องนั้นพูดง่ายๆว่าคืออิทธิบาท4อันเป็นปัจจัยเครื่องเกื้อหนุนอายุอันเป็นพลังแห่งชีวิตที่เรียกว่าพลังเสริมต่อชีวิตก็เลยปรารภกับท่านว่าหลวงปู่ออกพรรษานี้ผมจะพาไปประเทศอินเดียไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าแม้ท่านจะปรินิพพานไปนานแล้วไปสังเวสนียสถานหลวงปู่จะไปไหมขี่เครื่องบินไปท่านก็บอกว่ามันจะไปได้บ่มันเหนื่อยขี่เครื่องบินนานไหมอาตมาก็บอกว่าโอ้ยบ่ดนดอก 4-5 ชั่วโมงก็ถึงท่านบอกว่าไปได้ดอกขนาดนี้แล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างไรเสียออกพรรษาผมจะพาไปนั่งเครื่องบินไปถ้าจะไปที่อื่นมันก็ไกลท่านก็บอกว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้ก็พอจะไปได้อยู่ดอกนอกจากมันจะเกินกว่านี้ต่อมาวันหลังอาตมาก็ไปฉันกับท่านฉันอยู่ดีๆท่านก็ปรบขึ้นมาคืออยากจะไปอยู่ใกล้ๆท่านให้กำลังใจท่านท่านก็บอกว่าไม่ไปไหนหรอกทีนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายหรอกโรคเท่ากับโรคตายรู้จักมันแล้วท่านว่าอย่างนี้แต่มาก็เลยว่าเอ๊ะเมื่อวานบอกดีๆว่าจะไปอินเดียแล้วถ้าพูดอย่างนี้จะไปได้หรือประเทศอินเดียท่านก็ไม่พูดเราจะไปไหว้พระพุทธเจ้าไปไหว้สังเวชนียสถานท่านก็เฉยท่านบอกว่าเป็นโรคมองเห็นอยู่ความไม่เที่ยงของมันพอลุกขึ้นมันจะมึนชาถ้ามันมึนจากข้างล่างมันก็จะขึ้นไปทะลุหัวแล้วก็หายไปถ้ามึนชาจากข้างบนหัวลงมาถ้ามันไปทะลุไปทางเท้ามันก็หายไป แต่ถ้ามันมึนชาแล้วมันไม่ทะลุตรงไหนตรงนั้นแหละจักตายไวๆว่าอย่างนี้อย่างไรก็จะเอาไปโรงพยาบาลนะท่านว่าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันไม่ยืนหรอกอาตมาก็ถามว่าเมื่อเวลามันเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ทำอย่างไรก็ดูแต่ลมหายใจดูว่ามันจะตายอย่างไรเมื่อพูดถึงตรงนี้อาตมาก็นึกถึงคำตรัสคำกล่าวของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสรรเสริญการเจริญอานาปานสติว่าแม้แต่จะสิ้นใจตายก็สามารถจะรู้เวทนาที่จะทำให้สิ้นชีวิตชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานั้นเป็นที่สุดแห่งชีวิตผู้ที่เจริญอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจจะสามารถรู้วาระแห่งการสิ้นใจตายของตนเองร้อยละ 99% กรรมฐานอื่นรู้บ้างไม่รู้บ้างอัตถกถาอาจารย์ทั้งหลายเขียนอย่างนี้ยอมรับอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นวิสุทธิมรรควิมุตติมรรคอาตมาก็เลยนึกว่าเอ๊ะหลวงปู่ในท่านสังเกตท่านละเอียดสติของท่านไม่ขาดตอนเลยก็นึกในใจว่าอยากจะให้หลวงปู่อยู่ด้วยสัก2ปีเห็นความเจริญงอกงามของป่าดงพงไพรที่กำลังปลูกกำลังสร้างทีนี้วันหลังในวันนั้นเราก็ปรารภกันว่ามันไม่เที่ยงท่านก็บอกว่าจริงนะมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเวทนานี่ก็ไม่เที่ยงปรากฏแล้วก็ดับปรากฏแล้วก็ดับแต่ที่แน่นอนที่สุดที่สิ้นสุดมันคือตายท่านก็บอกว่าไม่ไปไหนละทีนี้ต่อมาอีกวันหลังวันที่6สิงหาวันนั้นกำลังฉันข้าวข้าวต้มอยู่ดีๆท่านก็บอกปรารภกับพระอุปถาซึ่งเป็นหลวงตารุ่นลูกรุ่นหลานของท่านแล้วก็พระหนุ่มเนนหนุ่มทุกคนอยากอยู่ใกล้กับหลวงปู่เพราะหลวงปู่นี้ไม่มีปัญหาคำเล็กคำน้อยที่จะว่าจะกล่าวจุกจิกได้อยู่ใกล้หลวงปู่ก็เย็นใจสบายใจพอฉันข้าวอยู่อิ่มแล้วหลวงปู่ได้บอกกับพระอุปถาว่าผมเกิดวันศุกร์เดือนอ้ายบัดนี้ครบ7รอบแล้วเอาเลยนะขณะนี้นะมันมากไปแล้วพอแล้วนะมันเหนื่อยขี้คานจะอยู่หลวงปู่ว่าอย่างนี้หลวงปู่พระอุปถาก็บอกว่าเอาอีกรอบหนึ่งนะปู่นิมนต์เอาอีกรอบหนึ่งเถอะปู่หลวงปู่บอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันหนักท่านว่าอย่างนี้ผมพร้อมแล้วผมเตรียมมันพร้อมแล้วนะท่านพูดซ้อนกัน2ครั้งผมกำลังดูมันอยู่ผมกำลังคุมมันอยู่ถ้าผมเป็นอะไรไปอย่าเอาไปโรงพยาบาลนะท่านว่าอย่างนี้พระอุปถาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะมานอนด้วยคืนนี้นะปู่ให้ผมมานอนด้วยนะแล้วพระหนุ่มและเนนหนุ่มที่คอยอุปถัมภ์อยู่ก็บอกว่าเวรของผมจะมานอนกับปู่หลวงปู่ก็บอกว่าจะนอนก็ได้นอนตามเนี่ยท่านพูดอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็เดินขึ้นข้างบนเมื่อเดินขึ้นข้างบนกุฏิน้อยของท่านก็ไม่ได้มีใครตามขึ้นไปดูท่านก็ไปกวาดไปปัดให้เกลี้ยงเก็บสิ่งเก็บของเรียบร้อยพับผ้าพับผ่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยแม้แต่ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดมือพื้นเล็กๆท่านก็พับของท่านวางไว้เป็นระเบียบเครื่องหูของท่านซึ่งท่านหูหนวกก็มีเครื่องช่วยฟัง hearing aid ท่านอาจารย์จำเนียนอาจารย์จำเนียนน้อยจากถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ซึ่งบ้านของท่านอยู่กรุงเทพที่บางมดท่านก็ซื้อมาถวายท่านเคยบ่นถึงว่าจำเนียนไม่มานะช่วงนี้คงจะออกพรรษาแล้วจะมา ่านเก็บพับไว้หมดเลยท่านเก็บพับไว้เครื่องฟังหู hearing aid อะไรต่างๆท่านก็เก็บของท่านเอาไว้พับไว้เป็นระเบียบเป็นตาหลังจากนั้นท่านก็เขียนหนังสือเขียนหนังสือลายมือไม่สวยไม่งามไม่ขี้ริ้วขี้เลยตัวใหญ่อ่านง่ายท่านเขียนไว้อย่างชนิดที่เราก็คาดไม่ถึงว่าท่านจะจากไปอย่างรวดเร็วท่านเขียนหนังสือเอาไว้ว่าที่สุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราเมื่อใดพรหมวิหารของเรายังไม่ครบสี่เมื่อนั้นเราก็ยังวุ่นวายอยู่เพราะตัวนี้แหละที่ยังวางมันไม่ลงปลงมันไม่ได้จึงทำให้วุ่นวายคนเราอยู่กับธาตุสี่จึงเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นธาตุรู้รู้อย่างเดียวก็ไม่ต้องสุขต้องทุกข์จิตนี้มันคือน้ำน้ำมันชอบไหลลงทางต่ำถ้าคนฉลาดกั้นมันไว้มันก็จะไหลขึ้นที่สูงหลังจากนั้นท่านก็เขียนวันเดือนปีพ.ศ.เกิดพ.ศ. 2456อยู่ที่เกิด34ปีย้ายจากที่เกิด2490ท่านก็ว่าของท่านไปและก็พับไว้เป็นระเบียบหลังจากนั้นหลวงปู่ก็นอนวันนั้นเป็นนอนครั้งสุดท้ายเป็นปัจฉิมสยามนอนครั้งสุดท้ายที่ไม่ลุกมาอีกเลยท่านนอนอยู่6วันกับ6คืนครึ่งคืนที่7นั้นยังไม่ครึ่งดี5:52 นหลวงปู่ก็จากไปซึ่งเราจ้องวิดีโอถ่ายว่าท่านจะหายใจเอาลมออกมาครั้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายเราก็เห็นว่าท่านอ้าปากเบาๆแคบๆสองครั้งแล้วก็หายไปเลยฝนตกอย่างใหญ่หลวงแล้วฝนก็หยุดกลั้นหายไปเลยนี่คือของฝากของขวัญในวันจากของหลวงปู่ได้ฝากของขวัญเอาไว้ให้พวกเราว่าที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราอันนี้จะเป็นของฝากที่อมตะมากในวันจากเป็นของขวัญในวันจากที่หลวงปู่ฝากเอาไว้หลังจากหลวงปู่สิ้นใจเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อท่านไม่ยอมตื่นขึ้นมาแล้วพวกเราก็เอาท่านจริงๆแล้วเราก็ยังดื้อถึงขนาดท่านสั่งไม่ให้เอาไปโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าท่านยังนอนหายใจอยู่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยโทรศัพท์ไปหาท่านนายอำเภอคำตาก้านายอำเภอสุรินทร์สงสะแก้วซึ่งเป็นนายอำเภอสัมมาทิฏฐิอยู่ในศีลในธรรมดีมากเอาใจใส่ต่อวัดวาศาสนาถ้าประเทศไทยมีนายอำเภออย่างนี้ทุกอำเภอบ้านนี้เมืองนี้จะสงบร่มเย็นดูเย็นเป็นสุขมากท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าเคารพพระรัตนตรัยสูงส่งอาตมาก็ยกหูโทรศัพท์ไปหาไม่พบก็ฝากคนอื่นให้ไปบอกว่าหลวงปู่ป่วยอยู่ที่วัดนอกบอกนายอำเภอให้ทราบนายอำเภอก็ส่งหมอมาเลยเอารถหมอมาเอาเตียงมาหมอมาตรวจความดันมาตรวจอะไรต่ออะไรแล้วก็ขอเอาไปโรงพยาบาลเราก็ปรึกษากันว่าไปจบโรงแค่คำตะก้ายังไงเราก็ดื้ออยู่แล้วทั้งที่หลวงปู่สั่งเอาไว้แล้วในที่สุดก็เลยตกลงกันเอาไปโรงพยาบาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วเราก็เอากลับมาเพราะเห็นทีท่าว่าไม่มีอะไรจะดีขึ้น หลวงปู่ไม่ได้พูดอีกเลยสักคำว่าขอกินน้ำปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้6วันกับ6คืนครึ่งอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นในวันที่6วันสุดท้ายของคืนที่สุดท้ายหลวงปู่ได้ลืมตาเต็มตาตั้งแต่เช้าที่เคยตื่นตีสองเพราะตามปกติพระเนนที่นิเพก็ตื่นตีสองมานั่งสมาธิกันเป็นหมู่แต่บัดนี้เราต้องตื่นมานั่งล้อมหลวงปู่มานั่งดูหลวงปู่หลวงปู่ก็ลืมตาเต็มตาจนทั้งวันเสร็จแล้ววาระสุดท้ายจึงได้หลับตาลงแล้วก็จากเราไปทั้งหมดที่เรามานี้เป็นของขวัญในวันจากที่หลวงปู่นอนแสดงทำให้เราเห็นเรียกว่าเซอร์มอนไซเลนหรือจะเรียกว่าเทศนาเงียบเทศนาเงียบคือเทศเงียบให้เราดูหลังจากนั้นอาตมานั้นเตรียมพร้อมเสมอสำหรับสิ่งเหล่านี้ก็ไปตัดฟืนตัดอะไรพาพระเนนตัดไว้เสร็จลงศพแล้วก็ไปซื้อไม้อัดอะไรมาทำไว้เสร็จกะว่าจะเอาไว้เพียงวันเดียวนั่นแหละแต่ก็ดังกล่าวมาแล้วว่าสู้หมู่คณะสงฆ์ไม่ได้เราก็ต้องอัฏฐจินตาวสานุขาดังกล่าวแล้วอันนี้คือของฝากที่นี่ของขวัญในวันจากแล้วนะของฝากในวันตายคือเมื่อท่านตายไปแล้วก็เป็นเรื่องของเราจะฝากท่านจะฝากเพื่อนที่ยังไม่ตายได้เห็นว่าจะทำอย่างไรงานศพก็เกิดขึ้นแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีเสียงแม้แต่ธรณีกันหนวกหูชาวบ้านเราเพียงแต่แจ้งไปแจ้งให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอผู้ปกครองได้ทราบลืมบอกไปแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านใครทั้งนั้นแหละเพราะเห็นเรื่องตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดมันก็เกิดพระพุทธเจ้าถือว่ามันเป็นของคู่กันมรณะธัมโมหิชีวิเตความตายซ่อนตัวอยู่ในชีวิตพร้อมเสร็จเพราะนั้นเราเตรียมใจไว้พร้อมเราก็เลยเขียนใส่ข้างหลงเพื่อเป็นการบูชาเพื่อเป็นของฝากสำหรับวันตายฝากผู้ที่ยังไม่ตายก็เลยเขียนว่าดวงจันทร์อุทัยขึ้นเต็มดวงแล้วก็แรมรับดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องโลกแล้วก็อัสดงซึ่งมาจากคาถาว่าอุเทติปูเรติขียติจันโทอัตถังคะเมตวาปเรติสุริโยซึ่งก็แปลตามถ้อยคำที่กล่าวมานี้ว่าดวงจันทร์อุทัยขึ้นเต็มดวงแล้วก็ร่วงหลับอัตถังคะเมตวานะปเรติสุริโยดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องโลกแล้วก็อัสดงชีวิตอุบัติขึ้นมาแล้วก็ปลดปลงไปตามกาลจากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งจิตใจคือความไม่มีตัวเราของเรานี่คือของขวัญ ในยามจากของหลวงปู่ของขวัญในยามจากของหลวงปู่ที่ท่านบอกว่าที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราถอนความสำคัญมั่นหมายคำว่าเราความยึดมั่นถือมั่นอุปทานในขันธ์ทั้งห้าออกจนไม่มีเราไม่มีของเรามันก็สิ้นสุดลงแห่งจิตใจอเพธิกายโยนิโรธสัญญาเวทนาสีติระหิงสุสภาสัพพสังขารปูปสมาวิญญาณังอัตถังขมาขมา ร่างกายแตกสลายไปแล้วสัญญาทั้งหลายดับแล้วเวทนาทั้งหลายเย็นแล้วสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบแล้ววิญญาณก็อัสดงถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ทั้งในที่นี้ในที่ไหนคงจะหมายความว่าอย่างนี้ที่หลวงปู่ท่านใช้คำว่าที่สิ้นสุดแห่งจิตใจคือความไม่มีตัวเราของเราจะไม่มีตัวเราจะไปอาศัยที่ไหนของเราไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหน